أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة يونس لمرنی در آیات و شما تلاوت کرد. دل توسیب چو خبری دی اول که دا غا صورت شدی دا نمی دیتا صورت یونس وی دا نم چه دی دا اتنیویم آیات سخ اخست سوی دی پا دا غا صورت که ال تا اتنیویم نمبر آیات چرازی نو آغی که دا یونس علیه صلاة و سلام نم را غلی دی نو ال تا دا دق سهم ذکر سوی دی نو دغه نوم د دې صورت د پر عنوان نه دی چې معنا په دې صورت کې نو خاص د یونس علیه السلام خبرې کیږي، فقط دا یو نقشه ده. معنا هغه صورت چې د یونس علیه السلام کیسه په کې راغلی او داسې نه دی چې یوازې د ده کیسه راغلی ده، بلکې د نوح علیه السلام وسلام قسم په کې راغلی ده، د موسی علیه السلام وسلام قسم په کې راغلی ده. خو دغه یې دې انګوشتما کړې ده چې بس دغه د دې صورت لپاره نقشه ده چې د یونس علیه السلام قصه په کښې کې ذکر سوې ده. نو دا نوم عنوان نه دی، نوم چې عنوان سي هغه دا ده چې رب خاص هغه بیان کیږي، دا فقط نقشه ده د دې صورت لپاره. نو دا خو نوم سو د دې صورت. بله خبر دا ده چې دا صورت چې دی د ده مکي والی و مدني والی، چې دا اوس مکي صورت دی که مدني. مکی هغه دی چې تر هجرت د مخه نازل سوی، په هغه دیارلس کاله کې چې رسول علیه السلام په مکه کې اوسېدی نو هغه صورتو ته مکیه ویل کیږي. مدني هغه دی چې د رسول علیه السلام تر هجرت وروسته نازل سوی، چې پیغمبر مکه پرېښه د هجرت کې کړی دی، مدینې شریف ته کډه وړي، کور یې هلته نقل کړي. دا صورت د مکی صورتو څخه دی چې یعنې په هغه صورت وختو کې نه جهاد فرض و نه جنګ کېدی، مسلمانانو د صبر و د زغم څخه کار اخیستی کېدی، فقط دعوت به روان و. دعوت د وحدانیت دپاره، د رسالت دپاره، د اخرت دپاره، د طول و ترازو دپاره، دغه شیان یې په خلکو باندې منل. نو دا مکي صورت دی، نو مدني نه دی. او بل د دې صورت چې دی یو سلو نه آیاتونه په دې کې شته، یولس رکوګانې په کښې کې شته. نو دغه د تسمیه په باره کې سو. بل معلومات یې د نزول په باره کې دی او د ترکیب په باره کې دی. دی د قرآن کریم په کتبي ترتیب چې ورته وګوره چې دا قرآن اوس څنګه لیکلی زموږ مخ ته پروت دی، دا لسم نمبر صورت دی. مګر د نزول په اعتبار چې ورته وګوره چې دی نازل سوی دی، د نزول په اعتبار یو پنځوسم صورت دی. دا در بني اسرائیل صورت چا په پنځلسمه سپاره کې هلته راځي، یا سورت اسرا چې ورته وایي، دواړه نمانی دي. تر هغه سورت اسرا یا سورت بني اسرائیل تر هغه وروسته نازل سوی دی، لمبر یو پنځوسم دی. د نزول په اعتبار چې د اسمانه دی نازل یې دی، او د نوشتې په لحاظ باندې دغه نوشته د لوح محفوظ سره برابر ده، هغه نزول یې نه دی برابر. نزول خو د واقعو د پیښو برابر کېدی، هلته په لوح محفوظ کې دلته دی در دغه سورت توبې چې ختم شو درجې وروسته پروت دی. نو نزولا دی یو پنځوسم لسم صورت تی کتبن و نوشتی و دل حاز سخنو برا بیا دی لسم صورت تی نو دای بل بیان ده دل بل بیان چی دی ده ده ده مزامین و پی اعتبار دی چی پا دی صورت که چی دی کم مزامین بیانی ری چی پا دی که رازی عمده از وستش تشایم سون چی تیس ده خبر از دکر چی دی مکی دی ده مکی پا وقت که چی نبی علیه السلام زندگی در لوده اسلامی خلافت و اسلامی حکومت نو جور اسلامی حکومت پا مدینه شیر پا که جور سو نو دلتا فقط دا عقاید و اصلاح خلق بسر آخص جوا دا اصحاب و یادوم داغا کول علا با داغا شروعونی ورتکوالی عقیدیه و خلق تور شولیش بابا داغا عقیده دا شرک داده دا مشرکان و کار پریجده و داغا دا ایمان عقیده دا پر عقیده کار روانو نو احکام هم پکشی که لجو دا جهاد بیان هم پکشی که لجو چه کم وقت پا مجنه که خلافت جور سو ریاست جور سو از تا خوب برای دا حکومت دا ریز موارد مسلمانان و پا غاره سوش باید حکومت بکی دا خلق و شخری ورحل که قوانین کشردی خو ملک لری پا اغا صورت که نو چی بیادی چه مدنی دی پا اغو که بی اکثر وقت احکام را غیلی دی پا کشی که اغا احکام نو که دا معاشره احکام بی که یا دا جهاد و دا مقابلی احکام دی دا غا پا اغو صورتو که ذکر سی و دی لکه پا انپالو پا توبه که چه دا جهاد مسئله ری رو بینجی دلتا جهاد مسئله نست پا کشی نو دلتا چه امزامین بیانی رزی دری سابم اول مضمون شپ دې صورت کې مشترازي د خیر سره هغه اثبات د توحید د الله یګانګي ثابتې ته دا بغل بغل کې ابطال د شرک شرک مخلو کړی دی الله هغه یو یو باطل چې دغه شرک دی دغه شرک دی دغه شرک دی دا شرکی کارو څه خیره ګرځي د الله وحدانیت ورته بکوته کې په دې صورت کې به یو دغه خبره ثابت دی د الله وحدانیت دوهم مضمون شپ دې صورت کې راځي اثبات د رسالت دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې دا دغه رسول د پاره رسالت ثابت کړي چې دا رسول دی د الله تعالی طرفه راغلی دی ساحر نه دی شاعر نه دی لیونی نه دی دا دغه سي الله ورته وایي چې دغه رقم کوه د الله پاک رسالت د دغه نبی د پاره ثابت چې الله و د رسالت ورکړي دی په دغه بغل کې به پر رسالت څوک سوالونه کوي دغه جوابونه هم الله پاک ورکړي چې دا سوال دی غلطي دا دی غلطي دا دی غلطي چې د پر رسالت کې چې رسول نو دا رقم خوراک کی رسول نو دا رقم چې څنګه کې الله وایي رسول دا رقم خوراک کې څنګه کې زما رسول دا نو څه بد سره ولینو دریم مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي هغه اثبات د حقانیت د قران چې دغه قران په باره کې بدی څخان په باره د چې شي په کور کې جوړي دا نو د خدای آیتونه دی خدای نو دغه سوی الله وایي وو خدای دغه سوی اثبات کوي دا دریم د چا د قران چې قران حق کلام دی د الله کلام دی دا د بنده جوړ نه دی په دغه زمن کې چې د اثبات د حقانیت قران کوي رد کوي پر تکذیب د قران چې کوم څوک د قران تکذیب کوي قران درواغ بولي پر هغه باندې رد کوي چې تا رد غلط دی د قران خبره چې دغه صحیح ده دا واقعي د خدای کلام دی څلورم مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي هغه اثبات بعث بعد الموت دی بعث بعد الموت سمره انسانان چې مړ شي وروسته بیا زندگی راځي پر دې باندې داسې نه دی چې دا مړ شو ګر سره مړ شو مړ چې فقط دا مشکل پیښ شو د هغه روح علاقه د بدن قطع شو یعنی روح وسم ژوند دی د انسان دا روح چې الله تعالی پیدا کړی دی بیا د ته مرګ نه راځي دا غره کا مرګ چې ګر سره جمع معدوم شي بس دا د مازی اتوار دی یو پلا د مور په نس کې بیا راځي د بدن سره ملګری شي په دې دنیا کې ژوند وکړي د دې بدن جلا شي برزخ ته ولاړ شي د بدن سره علاقه بار نه بدن ژوند نه ورته کوي بیا یی بیا چې اخرت راشي بیرته د بدن سره الله جوړه کی بیا سوال او جواب دی بیا جنت یا دوزخ دی دغه رقم نو دغه اثبات د بعث بعد الموت چې انسانان مرسي دا د رقم نه دي چې خبر اخلاص اسول وسله دنیا په شوق کې روي او پنځه ورځې ده بیا حساب کتاب نسته یا وسله اچات کا دنیا خو یو پنځه ورځې ده دا خو تیریږي ورسته اخوته بیا بل زندگی راځي په هغه کې بیا حساب کیږي د دې دنیا د زندگی کې نی خلک کای گئی غلطی کی غلطی دا معنی د جن پر خلاف یو عمل کی چې ته خبر ورته کای دعوت ورته دی تر تا وای مری دنیا یو پنځه ورځې ضرور په شو کې تیر نو چورته چې بابا خو ته خپل وای چې پنځه ورځې ده نو پنځه ورځې چې خلاص شي بل بار خبره ختم شو خو ختم نه ده خو ته ژوند دی بیا د بدن سره یو ځای کې رستا سره سوال او جواب کیږي نو دا پنځه ورځې وسل په اتیات کیږي چې اخو ته زندگی دې بیا خراب نه شي نو دا اثبات د بعث بعد الموت دا څلرم مضمون دی د دې سره چې دلته راځي مګر هو جزاء مرته ذکر کی چې نو ته چې بیا راځوندې سستا د پاره جزاء ست جزاء څه معنی په جزاء کې بیا جنت تر کول سي جزاء معنی بدله

یته جهنم ګوري دا خبر وبشر او بل دا خبر د چیزیری ورکه الذين واغ خلق تامنوا شو ایمان را وړي دوه خبره دغه د وحی خلاصه چې کوم چا چې به ایمان پر راوړي پر دغه پیغمبر پر دغه قران کریم هغه توازیر مدر باندې الله جنت ته درلرکی کدا ایس په خبره پوسه است اکان عجبانه څخه چې خلق ته دا خبره د تعجب ده کما چې موږ وحی کړی وي یو سړی ته د دې د جامه څخه چې هغه د غره کم عربی دی دغه انسان دغه سوره کوچران کی دا د تعجب خبره ده چې هغه ته څنګه وحی وسی د سې وحی چې هغه دغه دوه مزمنه په مخه واخلې او خلق ته وایي چې کوم چا د احکام مخالفت کوي هغه ته انذار ورکړي چې هغه ساده فاره د وژخ الله تیار کړی الله دا سې وایي او چې کوم چا ایمان راوړي هغه ته زیری ورکړي ساده فاره جنت الله بین کړی دا اوس تعجب ده د حیرانتیا خبره ده دا اوس کوم بعد پکې کړي چې انسان دا خبره نس بیانولی خو بالکل بیانولی سي نبی ازا تحت الله فاسترجمه اکان ایادی لناس خلق لر دخل و سمرا داغه د مکی مشرکان دا نور خلق چ منکرین دی دیت عجبا دا تعجب خبره ده کما خبر اندا او حینا چ مج وحی نازل کیدی دی الی رجل و یوسرته چ دا سړی دی منهم د جنس ده دوی دغه انسان اندش وحی مرتکل چ خلاصات شه چ ان درته و بیره و الناس خلق چ خلق ته انذار ورکه خلق و بیره و د چا څخه د مخالفت څخه د احکام الهی یو چ د مخالفت و نه کی دا چ دی مفت نه دی دا مخالفت دا مخالفت که تا کاوه دا به تا ته ډیر ګران تمام شي دا به عذاب درته ګوري وبشر او بل د وحي خلاصه دا ده چې ته زیری ورکه الذين واغ خلق تامنوا چې هغو ایمان راوړی دي څنګه زیری ورکه چې ان به شکل هم دوی لره قدمه درجه سته صدق د صداقت عند ربهم پنیز د رب د دی د قدم څخه مراد په دې ځکه هغه درجه او پایه ده چې ته د الله په وړاندې یو ښه غټه پایه او درجه لري او رتبه لري هغه په څه نامه ده د صداقت چې الله به تا په صادقینو کې راولي نو مؤمنانو ته زیری ورکه په کومه چې انا به شکل هم دوی لره قدمه هغه رتبه او پایه سته صدقین د صداقت او د رښتینولي عند ربهم پنیز د رب د دی قال الكافرون کافرانو څه ویل ان هذا لساحر مبين ان بشك هذا ده خچدي ده نبي عليه السلام ده خو لساحر ده خو قام اخاجد وگردي مبين شکاره ده سره کم نه بلد نه بلد کارونه کی یاره تیار جادو گرد ته خبر پوسه ده کفار په مقابله کې عکس العمل ده غدي الله مخ کی جواب الله روا پشت پلتو په تعجب شوتل تعجب خو الته ده مثال په تور مش بیا پارس د یو شا سره یو شی لایق نه یې کوي نو بره تعجب خلک موږ به څنګه فرض کو یو چرګ دی راولاړ شو ځان ته خونه جوړې شو په نقش نگار خوشتي موږ بیا راځي بارو لري چرګ وګوره بابا چې څه کوي وای دم چې چا جوړ کړی تور ته چرګ جوړ کړی هغه وای چرګ دا کار سره کیش ګوره ډیر بوج ته ما بین سره ست چرګ وګوره او دا رقم مزین مسجد وګوره چې دی جوړې یا د مثال په تور چې ورته دا کمپیوټر چا جوړ کړی دی یو بل یو درته وای چې دا خو موږ غوایي جوړ کړی دی نو دا خلک ورسره باندې برای بابا غویه و کمپیوټر دا ډیر سره لیرې دي دلته ته دا دوی خبرې ولې سره لیرې بولي چې دا نبی علیه السلام رسول دی الله را لېږل دی الله جن بیانوي ته وا او د الله جن دی وګوره بابا نو ولې وګوره خدای الله تعالی عقل ورلور کړی دی قوت افادې ورلور کړی دی او ډیر فصیح دی په ټولو خلکو کې ډیر هوښیار دی په ټولو خلکو کې د پیغمبرۍ دپاره وړ دی دی او بل دانو کم اول دی خدای اخر نه بده درځه د مخ یو لکه سجیر وسره زیات کم پیغمبران نور چرسی وي هغه منیا دی نه منیا دا جب خبره ده کدا اس په خبر پس نو جواب ته دی تیر شو مگر دا د دې د بیا کلی خبره به ته الا را نه خپل چې کافر اخو دا څه قال و یل الکافرون کافرون قل ان بشک هذا دغه محمد خو لا ساحر دا خو یو سیرګر دی جادوګر دی مبین شکاره دا خو ډیر واضح جادوګر دی علاوه ته د غلط خبرې ته وګوره د دې بشریت او د نبوت ترمنځ منافات کله و خو نسته ګرځرانه نو دا د دوی هغه د شبهه دفع ور وکړل نو د قران او د رسالت اثبات وکړي وکړي چې دا قران په حق کتاب دی حکیم کتاب دی او په شکم چا چې نازل شوی دی هغه رسول پسې راځو بلې مدعاته بل مدعا خو نه دغه وچې د الله تعالی وحدانیت د الله یووالی ثابتې د جې په باره کې مکه شبهات تخلق سره الله پاک زایلی بس په دې صورت کې نه بار دغه مزامین ته وحید کې رسالت کې اخرت کې دا کوم شی ام بیانې الله هو ان به شک ربکم رب استاس الله الله دی استس رب استس متصرف خالق معبود هغه دغه الله دی بل څوک نه دی نه بت په دغه ارز نه قبر په دغه ارز نه ملک په دغه ارز نه نبی په دغه ارز چې څوک سجده ورته وکړي دا ټول مخلوقات دي د اړیو په خپل ځان کې به خپل درجه ده نه پیر و فکر په دغه ارزي چې څوک سجده ورته وکړي عبادت ورته وکړي اده د احترام جلا دی چې په خلکو سته نو د عبادت درجه پر لري هغه خو بیخي نه پر لري ان بې شکه ربکم رب ستاسي الله الله دی الذي هغه الله خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه والارض مځکه نو چې مځکه او اسمانونه د پیدا کړي دي دا سجده به ولي وبته لګیږي بته دونه کار کوي سي هغه خو چې دی مچ نسی جوړولی مچ قدر نسی جوړولی حتی که مچ د داسې یو شی وخت د پای نسی کولی د ځان اختیاړی نسی خلقت خلا بله مسله ده چې دی به مچ جوړوي نو هغه ته څوک څنګه سجده کوي دغسې چاته چې د مچ د پای نسی کولی او الله عز وجل دغسې غټ غټ کارونه کړي چې خلق د سماوات یو اسمان هم نه لکه پرون په داسې که بیان شو اوه اسمانه دغه یو اسمان د مځکې څخه څونه لیرې دي چې تر اوسه څوک په خپل وس باندې نه دی ورسېدلی نو نو بے شک رب ستاس الله الله دی الذي هغ الله خلق چې خلق یی پیدا کړی السماوات اسمانونه والارض او مزکه پیدا کړی فی ستت ایام پشپژ ورځی کی دلته یو سوال واری دی هغه سوال دا واری دی چې دا ورځ شپه خو چې جهان جوړ سوزنی پیدا کیږي د مزکه شکم مخ ول مرته ورڅر مکیږي ورځ پر راځي چې د کم مخه او شاسی ول مرته هغه خو باندې تاریکه شپه پر راځي کدا ایس په خبر از ما ته سپویږي موږ به دلته یو دین کشیر دو وداسي دلته به یو بل پورته ولګو ګروپ پورته ولګو دا دین بره دی وردا سایه کی بس دا دین پر د خپل ځای ورته ګرځاو دا دین چې ارمه خپل مر تر سر مکیږي پر هغه ورځ ده هغه شاته چې دغه سایه دغه د شفع عبارت د بځی کې د سایه څخه دغه ته سایه د مزه خو دونه کښنی نه ده خو غټ جسم دی دغه ته سایه تور شپه ده نو دغه ورځ او شپه برای خونه شوه و روز ورته وای دا خو چې دغه کائنات سره جوړ سو برای پیدا سو نو چې دا نه و جوړ سی ورځ شپه دکې میخوا او شته په شپه ورځ کې الله تعالی دا جوړ کړی و ام چین دغه نه چین پر لګیدلې د لکه شپه ورځ وخت چې چیریږي د سینو چې واقع عصا او ماشام کدا یې په خبره اوس پوهیږي چې واقع عصا او ماشام مثال به مشبارت کو په دا قطبو کې د سه علاقه ست شپه میاشت پرا پر د باجل بای شپه میاشت پرا پر د باندې چی شپه نو دا یو ورځ شپه سو یا دا شپږ میاشتې ورځ چې ده بس څلېرویشت ساعته باندې تقسیم کړي برای خلک وایي وای یار اوس میاشت پراسو اوس چې دی شپږ میاشتې پراسو شپږ میاشتې پر تا خو یوه شپه یوه ورځ تېره سوې ده که په دا رقم کې مګر خو هغه اندازه یې هلته خلک ټاکي که نه ټاکي نو دا هم دغسې رقم و چې مځکې و اسمانونه نه و جوړ الله چې دی جوړوله کرا کرار جوړوله جوړوله شپږ ورځې پر تېر شي بنا د شپږ ورځو وخت پر تېر شي کېدای سي په خبره پوه شوې که تاون الله تعالی د کن په یکن په قدرت کار کوي نو دونه ټیمې ولې ځینې ونیوي داغه جواب بیا دا دی چې دا د دې لپاره چې مخلوق ته درس ورکړي چې هر کار چې په قرار رواني باره دا کار منظم راځي شایسته راځي کنه الله یې د کون په کون په قدرتوم چې دا څه په یې اپلاګر د جوړېدل کنه جوړېدل دا یې دغه د لپاره ورکړي چې مخلوق ته درس پرېږدي چې هر کار په سوچ په سمج په آیسته آیسته باندې وکړي په آرامه باندې وکړي نو الله هم ځکه و اسمانونه جوړ کړي چې فیصد ته چې ایام په شپه ورځې کې ثم بیا استوا الله تعالی استوا وکړه جلو افروز سو علی العرش پر عرش باندې استوا اصلا و دغه ته ویل کیږي په لغت عربی کې عرش ام استوا هم عرش دغه عرش د پاچا او اغلوی چوکی ته ویل کیږي چې پاچا جوړ کړي هغه ته وروخه چې پر کښې بار نو موږ په پښتنو کې دا خاص به کر به د افغانستان د خلکو د استلاو بار پر تخت پلانې کښېنستي اوس چې دا جمهوریت راغی دا اوس تخت نه لري دا بره دغه رقم څو لکه د خوسي کوټه نن یو پرسپور دی بل چې دا د کفارو د خوا څخه ترویج شو په اسلام کې جمهوریت نشته دا بله غداري ده چې کفارو د مؤمنانو سره کړې دي اسلامي جمهوري پلانۍ اسلامي جمهوري پلانۍ زړه یې غواړي په والله چې ویني اخر خو دا د مرګ ژوند یې را روان تیس به ورته ګوري په والله چې ویني چې اسلامي زنا زنا نوم به ځینې ایسته کې بل شی به کیږي به زنا وي هلته خو د اسلامي نوم به هم پکښې لیکلی وي نوم به یې ور بدل کړي یا مثلا شرابخانه ده دا د شرابخانې نوم به ځینې ایسته کې کول ډرنک به پر کښېږدې اسلامي کول ډرنک ورځې به تا ته وایي چې دا اسلامي دی دا حلال پر لیکلي هغه نه دی چې پر لیکلی دي د خنزیر غوښ به یې درته ایښي حلال به یې پر لیکلي بره به یې خورای دا شیان خو جلا دي چې را روان دي کېدای سي په خبره پوهېږي نو ما درته وویل چې ما دغه تخت اصلي د پاچا او چاپه خوا چې به پاچاهي کېدله یو پاچا به پنځوس کاله ناستو څلوېښت کاله چې هلږ کې خلافت ته ورته وو دا د امارت اسلامي څه د خلکو بد ولیکېږي خو د دې خلاصه دا ده چې په دې کې بیا دا نهشته چې راشي چې انتخابات وکړو بالا دا ملا صاحب زما نه دي خوښ راشي چې ایسته کړو زه بل ملا صاحب پاچا کوم چې خلافت یې حاصل کړي تر هغه وخته پورې چې دی مړ کېږي دی به بیا خپل ولي عهد ټاکي چې زما تر مرګ وروسته پلانۍ پاچا دی یا که ده نه وټاکي بیا مسلمانان سره راټول شي بیعت ورسره کړي چې راشي اوس څوک خلیفه کوو چې خلیفه سو بره خلیفه دی کدایس په خبره پویږي. نو هغه په خوا چې بادشاهي او خلافتي نظام وو دا هغه د پاره چې کوم ځای به ټاکل سوی هغه ته تخت ویل کېدل، نو عرش عربي کې به عرش ورته وایي، ورته د پارسي د تورو څخه تخت ورته وایي. استوا څه ته وایي؟ استوا د هغه د چې پر تخت بونو به شاک کښېنستي برابي نن نو دی چې دی لکه لوړه چې وکړي چې د نن دغه نه به جوسه نو د کار بالا شروع سپرګر د ملک اوامر نافذ دي، نو چې پر تخت نه یې کښېنستلی تر هغه وخته د اوامر نافذ دي چپیردار په دمزه کې جارو کې نه جارو کې دغه په امر نتیجه دی پر تخت کښېنستي خلک خوشاله سوله مبارکي ورکړ، او اوس برای پلانې دام کړ، پلانې بندې کړ، پلانې لکه دا ګرد اوامر برای چلیږي پر نه چلیږي، پر دې حد جاری کړ، دا شار ونړو، دا جوړ کړ، دا ګرد برای چلیږي. په خو بابا څه وسو پر تخت دی اوس کښېنست. نو دلته الله تعالی پر عرش کې استوا وکړ. ځینې ځینې کسان چې دغه استوا دغه بولي چې پر تخت څوک کښېني، عرش و تخت وایي، باره په دغه ځای کې چې دی وکفر ته ځان ورسي. مجسمه، مجسمه دغه دی باره وایي الله تعالی چې دی عرش لري دغه سپر ناست دی لکه د بل بچا چې پر ناست دی. نو چې سړی ناست نو هغه باره بدن غواړي که نه غواړي، باره نو الله تعالی ګوه کې جسم سنو لکه یو انسان چې سرالی کښېنس خدا د کفر عقیده ده. نو خود د استوا څه دلته دا ناسته نه ده مراد، د استوا څه مراد غلبه او واک حاصلول دي. د عرش څخه هغه د پاچا عرش نه دی مراد، او هغه د الله عرش مراد دی. نو الله په خپل عرش استوا لري زموږ پر ایمان دی، بلاکۍ په کیفیت چې څوک نشي بیانولی. خو د هغه څخه خلاصه مرده شي ویلی شي چې اوامر پر چلوي، چې سره جوړه کړه باران، الله تعالی د دې د اوامرو چلولو کار شروع کړي، بارانه باران وورووه، لمر پر راوخېژوه، ځینې ایسته که ترند یې ونسه، ژمی راوله، دوبی راوله، دا تصرفات یې پکښې کې شروع کړه. نو د استوا معنا چې استوا غلبه یې حاصل کړه، معنا اوامر یې جاري کړل. پر کوم ځای باندې عادل عرش پر عرش باندې چې دی استوا عادل عرش وکړه، معنا اجرا د اوامرو یې پیل کړه. دا نه معنا چې دغسې پر ناست دي، موږ به څه ورسره وایي چې استوا یې پر عرش وکړه بلاکۍ. نو باره که یڅه کوي دا معنا چې تصرفات یې نافذ کړه، تصرفات یې را شروع کړه، ثم بیا استوا استوا یې وکړله الله عز وجل. نو که سم د خلکو ذهن ته راولي وه غلبه یې حاصله کړه هغه عرش پر عرش باندې، یا که داسې کوي چې د خلکو دماغ چې واپزین کې شی لا رانشي دغه ورته چې بلاکۍ چې الله تعالی سره څنګه مناسب وي هغسې استوا یې وکړه حقا دغه ده. هذه بيان كي يدبر الامر، يدبر الله تعالى منظمي الامر، امر دا عرش څخه د ګرد جهان امر منظمي، حتى يا وزاره د خپل ځای نه شروع شي الله تعالى اراده نه ورسره. فسيد الله بل شان بيان چې الله دا غره کوم استوا پر عرش کړی ده چې یو څوک به له اجازه د دوه دربار ته د خیر خواهی لنس کولای. که یو سړی ګناکار جدو ژخت بل سړی چې شفاعت کوي چ الله اجازه ولر ونه کې دا شفاعت لا نس کوي، نفي د شفاعت قهري، شفاعت د قسم دی او فإذن د الله دی چې الله اجازه وکړي. یو که الله اجازه کوي کنه کې زور زب شفاعت کوم، من يشفع عنده الا باذن، څوک دی چې دا الله ته وړاندې به شفاعت کوي به له اجازه ده. په ورځ د قیامت چې دا څه شفاعتونه کیږي، خو الله اعلان وکړي چې پیسلې اوسې دوژخان، دوژخان ولیکل سي، جنتان، جنتان ولیکل سي. الله وایي اوس نو تر دې د مخه چې لا دوژخ ته خلک نه دي تللي، د شفاعت اجازه ده که څوک د چا په باره کې شفاعت کړي. عباس چې اعلان د شفاعت وسو د خلکو پر چمل نو خلک پیسې راپورته کړي، څه معنا؟ یعنی باران نو هر شفاعتګر انبیا د خپل امت سپاره شفاعت کړي، رسول عليه الصلاة والسلام د خپل امت لپاره کړي، دا مذنبینو دپاره، د کافر لپاره شفاعت هلته نشته. د کافر په باره کې الله اجازه نه کوي، د ګناهکار په باره کې اجازه کوي چې پر ایمان باندې مړي. باران انبیا شفاعت کړي، علما شفاعت کړي، حافظان شفاعت کړي، شهدا شفاعت کړي، نیکان، حتی اخر یو صالح سړی د خپل انډیوال شفاعت لا کوي. په حدیث شریف کې راځي یو به ملایکو نیولی کشکړی وي چې درځه د ورځ ځي، دی هلته یو سړی ویني په دنیا کې د ده سره یو وخت کښېنستلی دي، خو هغه صالح دی، جنت ته ځي. بس دی ناریکه پلانه پلانه، ما هلته ته وګوره پر ما څه حال دی، مانا هغه د دوزخ ته مې بیایي. هغه ودرېږي چې بابا دا خو هغه په دنیا کې پلانه نه دي، او چا یو وخت مسلام علیک سره کړي. هغه ودرېږي بره وایي یارب دی را پرېږده، زما انډیوال دی، جنت ما ته بیا ده ولاکه خوند راکړي چې دی په دوزخ کې زه هلته. بس دغه د خواست دی کې ګوره د ده شفاعت ده بر علاقه قبول کی، ولی نشته تا جنت بده خوان ندر کی زما خوستار از مطلب ده چتر ازیه په جنت کی. نو چ خوشت دی در سره بو از اغه گنایوش د کړی دی الله پاک ور معاف کی. نو ګوره شفاعت انبیا خو به خیر ډیر کی دغه دی په اخر کې د نیک انډوال شفاعت لسړي ته ګټه کی چې دی ورنال کی هغه ودرې برای ور پیاس چې واقع دی اخه په دنیا کې پلان یې دی دا خو الله تعالی دې را پرې دی پرې دی. نو شفاعت به الله په وړاندې به اجازه نه کړي چې اجازه وسو بیا ورته ګل صلاح کوي ولی سي ما نست من شفیع هیڅ شفاعت ګر الا خو بیاسته من بعد اذنه ورسته تر اجازه کولو د الله تعالی چې الله اجازه وکړي. ذالکم دغه چې دا اوس ذکر شو چې دا خلق د اسمانو د مځکه یې کړی دی په شپږ ورځې کې استوایا پر عرش کړې ده او تدبیر او انتظام د ټولو اوامرو کوي او د ده په حضور کې بې اذن شفاعت څوک نشي کولی. دغه نو الله الله دی ربکم رب ستاسې دی نو بت ستاسې رب دی بت چش کړي دی ما د مځکه او اسمان جوړولی سي او نه دغه تدبیر او انتظام چلولی سي نه داسې دی چې څوک شفاعت کوي د بت اجازه غواړي اجازه هم نه غوښته کېږي خو چې دغه صفات څوک خاوند دی هغه نو رب دی. ذالکم دغه چې دا ذکر شو وتشتاب الله الله دی ربکم رب ستاسې فاعبدوه دا اصلي خبره ده. نو فاعبدوا تسخ اس عبادت وکي هو د بل چا عبادت مکوي چې ما په دې آیات کې د توحید اساس یې کښې شو چې دغه صفات ګرده یوازې په الله کې موجود په بل چا کې نه موجود نو عبادت هم یوازې د حق دی. فاعبدوا تسخ عبادت وکي هو د افلا تذکرون افلا تذکرون آیا نو تاسو پند نه اخلي د دغه دلایلو سره سره جلا د خلکو پر چم یو چا ته برم روی د ست سره یې ټپ دی نو پر دغه سربیره چې دغه بیان اوس لاستا سر په دغه نه خلاصېږي لای بېرته بته پر سجده پروت یې بېرته قبر ته پروت یې بېرته د مثال په طور یو بل بزرګ شی چې تا ته معلومېږي هغه ته پر سجده پروت یې حتی که کعبې ته سجده کوي خو کعبې ته نه ده سجده وه الله ته دی دا فقط مازې مخ ودې خوا ته ګرځي کېدای سي مضمون پوه سواس یو څوک څوک داسې چې دا موږ چې سجده کوو دا به چاته دا به کعبې ته کعبې ته ده کومې خوا سجده ده د کعبې و طرف کې کوو موږ په خپل نیت کې هم دغه رقم وایي موږ وایي مخ مو دي پر طرف د کعبې دا خو مازې مخ دي ستا ودې خواته لمونځ چاته کوي لمونځ کوم خاص خدای لره بل چا کې نه کوم خپل پښتو نیت ته کوو وګورئ هم عین دغه توحید په کښې کې پېچلې نیت کوم زړه د اخلاص لمونځ کوم څلور رکعته فرض د ماپښین خاص خدای لره ګوره عبادت خاص د الله د پاره سو مخ دې کومې خوا ته دي مخ مې کعبې ته دي عبادت و کعبې ته موږ نه کوو مازې مخ و هغې خوا ته ګرځو. نو دلته م وایي افلا تذکرون ایا تاسې پند نه اخلي په دغه دلایلو بلا سر نه خلاصېږي د دې دلایلو د اورېدلو سره سره راته سجي دا بل چا ته کوي د بل چا حق نه دي. نو الله عز وجل دي حقاني هغه حق توحید زموږ په نصیب دي الله تعالی دې موږ د شرک او د هغه د شبهو د شبهاتو د ټولو څخه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.